den kærlighed, der ligesom noget begærligt ved. Alle de vil patte ved sol. Men der er ingen, der vil dele med nogen. Du, du, ja da, du, du, ja da, du, du, ja da. Det kan ske min fru og mig. Ja, det kan se, vi gør det hver for sig. Det er klart, det er en fræk filur. Skal ud og tage en tur. Men en af så man helst vil holde i lur. La la, den kærlighed, der er ligesom noget ved kærlighed. Alle de vil pande ved solen, men der er ingen, der vil dele med nogen. Men der er ingen, der vil dele med nogen. Du, du, ja da, du, du, ja da, du, du, ja da. Der er folk, der bliver slået ihjel. Jeg har næsten set det selv. En mere rebel er kriminel. Det er køn retfærdighed, at den, der nævner ordet fred, i herrens milde navn bliver kuglet ned. Ligesom noget begærligt ved. Alle de vil patte ved solen. Men der er ingen, der vil dele med nogen. Du,